شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت که به طریقه استریوفونیک پخش می شود، قطعاتی از دستگاه همایون را با صدای ایرج می شنوید. این برنامه با شرکت لطف‌الله مشت، مجید نجاهی، حسن ناهید، محمود رحمانی پور و حسین همدانیان اجرا شده است. پیش درآمد و رنگ از همایون خرم. Thank you. جان فدای دل دیوانه که هر شب بر تو جان فدای دل دیوانه که هر شب بر تو جان بدان کوی مرا هم ببرد Oh! Thank you.